Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Sommeren har for alvor ramt Danmark, og man har nærmest ikke lyst til at spole tiden tilbage til de koldere måneder, men det skal vi i dag her i Millionærklubben. For vi tager et 5 måneders tjek på markedet og ser, om de forventninger, vi havde til aktieåret, inden det gik i gang, har holdt stik. Og dagens panel er ingen ringere end vores faste eksperter, Michel Nørgaard, senioraktiestrateg i Jyske Bank, godmorgen. Og Lav Svendsen, den ene halvdel i verdensfirmaet, Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til jer. Det er den vestlige verdenshalvdel, jeg tager mig af. Nå, det er dejligt at høre, Lav. Vi har også en special guest med os, så godmorgen og velkommen til dig, Jens Løstrup. Tak skal du have. Du har været over 50 år i markedet. Du forvalter aktier for ca. 300 millioner kroner gennem dit selskab Expon APS, og så sidder du med ombord i 10 forskellige bestyrelser. Og sidste år, der landede du altså et afkast på 29%. Et afkast, der var væsentligt over markedet. Forventer du et lige så flot afkast i år? Nej, det hører sådan til undtagelsen, at man kommer så højt op, fordi markedet faldt jo sidste år med en 11-12%, hvis jeg ikke husker helt skævt. Så det var historisk, at jeg landede 40% bedre end markedet, og det er faktisk første gang, jeg oplevede det. Jeg har haft en 3 gange, hvor jeg har været en 30-35% bedre, men ikke 40. Okay. Så det var ekstraordinært, og det kan man ikke påregne, sker så tit. Hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind og gør, du ikke forventer et lige så flot resultat i år, så Jens? Nå, jamen, når jeg siger flot resultat, så er det i forhold til markedet. Mm. Jeg har været oppe i over 50% i et år. Så det er mere relativt set i forhold til markedet. Det er det, jeg måler mig lidt op på. Jeg har forventet i år, da vi gik ind i året, omkring en 10-15-20%, altså 2-cifret vækst i markedet. Og det tror jeg sådan set kommer til at holde. Og hvordan ligger din portefølje så indtil videre? Jeg har fulgt markedet i år. Jeg er ikke rigtig hverken foran eller bagefter. Okay. Yes. Hvordan vil du, hvis du skal sætte nogle ord på det, Jens, nu skal vi snakke om det meget mere sådan lidt senere i udsendelsen, men hvordan vil du karakterisere aktiemarkedet i de 5 måneder, der er gået? Jeg synes, at der, hvor vi står nu, der er det lidt todelt. Og på den ene side, hvis man skal tage den positive del, så er det jo det her med, at inflationen er meget kraftigt på vej ned. Det kan jeg se i de møder, jeg sidder i de forskellige bestyrelser. Man taler om det inde i maskinrummet, at nu accepterer man ikke prisstigninger længere fra leverandørerne. Nu begynder man altså at forhandle om prisen, som man har gjort det i alle de andre år. Så man har bevæget sig væk fra den situation, hvor man ikke kunne få varerne, og man accepterede prisen, og man købte noget ekstra hjem på lageret for at være sikker på, at man havde noget, fordi det tog meget lang tid at få det frem. Og nu er vi kommet hen i, at nu bliver der altså presset pris. Det kommer til at lande hos forbrugerne, jeg tror, 3-4-5 måneder frem. Virkelig mærkbart. Og det er jo rigtig godt, fordi det vil jo gøre, og jeg tror, det her sker i alle lande, det vil jo gøre, at ECB og Fed vil holde igen med rentestigningerne. Mm. Så den del, synes jeg, er rigtig god. Et andet forhold, jeg synes, der er centralt, det er, at aktier er stort set gået i nul, når vi tager danske aktier og kigger 2 år tilbage. På trods af, at vi har haft stigende overskud, på trods af, at mange har købt aktier tilbage, reduceret aktiekapitalen, så er aktieniveauet, priserne på aktierne, stort set det samme som for 2 år siden. Så det gør jo, at aktier er relativt blevet billigere. Okay. Og det er det, jeg synes, der ligesom er det positive. Det, der bekymrer mig lidt, det er jo den effekt, vi ser af rentestigningerne. Rentestigningerne har jo hele tiden haft til hensigt at nedbringe forbruget og afdæmpe økonomien. Og det ser vi så også. Vi ser, det er en kraftigere effekt i nogle lande, end jeg havde turde tro eller havde forventet. Sverige for eksempel er jo ret hårdt ramt. Vi har store ejendomskoncerner i Sverige, børsnoterede, der har tabt mellem 50-60 op til 78% af kursen på 1 år og 5 måneder. Det er altså alvor. Mm. Og det er sådan nogle ting, som man godt kan bekymre sig lidt for. En anden ting er jo, hvor meget kan de her lande i det sydlige Europa holde til? Altså dem, der har været med i markedet i nogle år, Lav kan i hvert fald tydeligt huske at berette om gældskrisen i Grækenland, hvor meget sådan et lille land kunne ryste markederne. Og der tror jeg, at hvis renten fortsætter ret meget mere op, så tror jeg, at vi kan få nogle eksempler på nogle lande, der pludselig ikke har råd til alle de renter, de skal betale. Der er jo virkelig nogle lande sydpå, der er ret gældsatte. Ja. Og jeg tror egentlig... Det er det samme niveau som USA, altså bare for at trøste. Ja, jeg tror egentlig, at når ECB har sat renten mindre op, end man har gjort i USA, så tror jeg egentlig, det er fordi, der er nogle ret stærke kræfter i Sydeuropa, som har indflydelse på ECB og de beslutninger, der tages, som rent ud siger, jamen, vi kan ikke klare alverden. Okay. Jeg kan se, der bliver nikket lidt her i studiet, og lad os dykke ned i den snak lidt senere, men Lars Svendsen, vi er simpelthen lige nødt til at kigge på, hvordan markedet har det i dag. Er der sommerstemning derude? Ja, nu er jeg mere med sommerstemning, men vi er jo en lille kæne op her i Danmark, ikke? Men altså, det er jo sådan lidt nul vibrationsmarked, og Asien havde den lidt smule dårligt, fordi USA jo vel egentlig i går var lidt skuffende. Det er sådan glæde lidt ned, ikke ret meget, men lidt. Så det er sådan lidt, hvad skal vi mene markedet, ikke? Og så var det også det med, hvad var det, at vi havde Australien, der satte renten op med en 0,25% forleden dag, og så var Canada, var det i går eller i dag? I går, men det er jo så ikke så meget, vel? Og så, hvornår har Fed, er det i det er næste uge. Ja. Og hvad hedder det, men jeg tror altså, at hans renteforhold, så det kan da også godt være, han har måske en 0,5% at gå op af, hvis han er meget stram i betrækket, men jeg tror egentlig, at han er, altså, det er deres del af tingene er overstået. Det er, om det bliver det der eller ej, og så vil det jo være sådan vel meget smukt at sige, at vi strammer med en kvart, og så altså lidt det samme som de andre. Alle vil jo gerne gøre det som de andre, ikke? Men så har det vist sig ligesom, at de har fat i pikhalsbåndet, men de strammer ikke mere, end de behøver, og så kommer de ud og fortæller, ja, nu er vi sådan set på plads. Men ECB er jo ikke på plads. Altså, det er jo også vores problem. Vi mangler næsten 1,5-2%, hvis jeg skulle bestemme det der. Men altså, det er jo problemet, at vi er jo ligesom asynkroniseret, mens USA er på plads, ikke? Lad mig lige kaste den bold over til dig, Michel Nørgaard, fordi der har jo været rigtig mange spekulationer om, at nu er den amerikanske centralbank, de er færdige med at hæve renten, og når de har samlet sig næste uge, så vil der ikke blive hævet noget som helst overhovedet. Men både det, som Lav var inde på, Canada og Australien har overrasket markedet og har hævet deres rente med ja, 0,25% her inden for de seneste par dage. Altså, kan det på nogen måde påvirke, hvordan ja, USA's centralbank reagerer? Så, altså, USA's centralbank, de kigger meget groft sagt på arbejdsmarkedet, hvordan det udvikler sig der, og i forhold til kerneinflationen. De kigger ikke så meget om, hvad resten af udlandet gør, fordi så skulle man i hvert fald også skille i forhold til den europæiske centralbank. Og det gør de altså ikke. De kigger udelukkende på deres eget hjemmemarked. Men det, der gjorde, at de amerikanske aktiemarkeder faldt tilbage i går, det var, at vi fik nogle, og også Asien her til morgen, det var, at vi fik nogle rentebekymringer. Fordi at hvis det er, at man kan lige pludselig kan se, at centralbankerne, både i såvel som Lav var inde på i Australien og i Canada, lige pludselig går ud og hæver renten, og markedet har ventet noget helt andet, så begynder man jo at få nogle spekulationer om, jamen, hvor kan Fed også gå ud og overraske markedet på den negative side. Jeg vil dog sige, at jeg tror ikke, de kommer ud og hæver renten i næste uge. De kommer til at holde den uændret, og så kommer de, også som markedet også venter, kommer de formentlig til at hæve renten på julirentemødet med de her 0,25 basispoint. Okay, så altså, så vidt jeg hører dig, Michel Nørgaard, så skal man ikke forvente, at Fed ændrer kurs, fordi der er to andre centralbanker, der har gjort det. Det skal man ikke. Okay, jamen lad os hoppe lidt videre til Ørsted, som er ude med lidt nyt her til morgen. De holder kapitalmarkedsdag i dag og har udsendt nye målsætninger. Er du dykket lidt ned i dem, Michel? Ja, det er jeg. Overraskende nok, så offentliggjorde de jo i går de her nye forlængede finansielle målsætninger og forhøjet investeringsplaner. En af de ting, som man dykker lidt ned i, hvad er det så for nogle tal, man skal holde sig for øje, så er det forventede afkast af investeret kapital, det hæves til ca. 5%, når vi kigger på perioden 2020 frem til 2027 mod tidligere 11-12%. Hvis vi så kigger på i forhold til væksten i EBITDA, så hæves den i samme periode til de her ca. 5% for tidligere 12%. CapEx-budgettet, jamen det hæves også yderligere til en lille smule, kan man sige, i gåseøjne til 380 milliarder fra de her 350 milliarder. Og så, altså igen, investeringsbehovet, ja, det er støt stigende i forhold til Ørsted. En anden ting er så, hvis man skal kigge lidt på udbyttepolitikken, som mange investorer holder øje med, jamen den fastholdes uændret. Og så er der jo så hele det her målet om EBITDA, Det, man munder ud i en forventning om i 2030, at de skal ramme i det her niveau, der hedder 50-55 milliarder. Og en af de ting, jo, som i hvert fald, hvis man kigger på det, det er nok lidt smule malurt i bader, fordi hvis man kiggede på i forhold til, hvad konsensus havde lagt i deres forventninger, ja, så lå den på altså 62 milliarder kroner. Men det er ikke noget, som synderligt påvirker markedet, kan vi i hvert fald se indtil videre i forhold til deres syn på Ørsted. Indtil videre, og en af forklaringerne, det snakkede Lav og jeg også om, det er formentlig, at der ikke er kommet noget nyt ud i forhold til deres kapitaldisciplin. Altså, hvorvidt de skal gå ud og udstøde yderligere kapital i forhold til at kunne gå ud og finansiere de her øgede investeringer. Men det er helt sikkert noget, der vil være i fokus på den her på dagens kapitalmarkedsdag, og der er helt sikkert en masse analytikere, der har stillet spørgsmål. Bare så jeg forstår det helt rigtigt, bliver der lyttet efter på, om de skal ud og finde nye penge, eller hvordan? Ja, okay. Det er i hvert fald det, der har været meget bekymring for, men det er ikke noget, der har meldt ud i forhold til deres i forhold til de her nye finansielle målsætninger. Det er ikke noget, som de har ved med, og det er formentlig det, der giver en lettelse suk i dagens marked. Okay, yes. Der er jo også en joker i alt det her, så vidt jeg forstår det her. Det er jo, at Ørsted har jo et system med at sælge halvdelen af sine projekter, når de enten står der, eller næsten er der. Ja. Og på den måde casher de jo ind op, eller sådan. Altså, de har måske været i gang, ja, fordi det tager jo lang tid at lave projekterne, men det vil sige, at inden ligesom driften overhovedet kommer i gang, så sælger de halvdelen. Men det er jo noget, det er ligesom, man kan sige, når man taler med valuta, jamen, du taler aldrig om devaluering, det er jo også en joker, ikke? Men her, på den her måde, så kan de jo hive et stort del af stikket hjem, og sådan som der sidder så mange regnedrenge rundt omkring, så de kræver meget på den ene side, og de, der står på den anden side, ved det godt, at det er jo sådan nogle Pension Danmark og sådan nogle andre, som gerne vil have et flag at stå og svinge med, ikke? Og sige, hvor klog det er. Så får de lov at betale kassen, og det er jo det, der gør, at når han så gør det, Ørsted, det ved vi, de gør, men de kan bare ikke sige det på forhånd. Okay. Så kan han jo på den måde ligesom få rullet pengene hjem. Så når nogle af de første havmøller begynder at køre, måske i måske 26, så kan han jo begynde at sælge det, altså på roden, eller når det er snor. Og så får han penge hjem, så kan han jo ligesom løfte sig videre. Men det er ligesom noget, de ikke rigtig kan sige jo. Mm-hmm. Så derfor er det også ligesom sådan en hjælper, en positiv joker på det der. Yes. Det skal man huske. Og Ørsted er altså op sådan 5,5% her i torsdagens handel. Et andet aktie, der var væsentligt op i går, det var Danske Bank, som sluttede onsdagens handel af med et plus på 8%, efter de offentliggjorde en ny strategi. Og Jens, jeg ved, at du sådan generelt har været rimelig glad for danske bankaktier. Er du også det for Danske Bank? Jeg er glad for danske bankaktier, og det har jeg været længe, og Gud skal lov for det. Det er jo en god periode for danske bankaktier. Ja. Jeg har ikke Danske Bank. Jeg synes, det er en lidt stor bank, og jeg kan ikke lide, at man har sager, der er, kan man sige, uafsluttet. Personligt har jeg altid haft det sådan, at fordi man holder en dag og fortæller, at nu har man sat nogle nye mål eller et eller andet, det er ikke det, der rigtig tænder mig, når jeg investerer. Jeg vil gerne se en udvikling, der virker. Jeg vil gerne se talen udvikle sig fornuftigt og er ikke så meget interesseret i sådan en enkelt dag, hvor man præsenterer et eller andet. Leverer varen, det er det, der tæller for mig, når jeg køber aktier. Okay. Nu henviser du til, at de sådan har nogle sager, de måske kæmper lidt med Danske Bank, Jens, men nogle af de her sager er vel også ved at blive nogle af dem er jo afsluttet. Udvask. Og det får mig til at tænke på, at når man nu snakker om afkast og gerne vil øge, for eksempel øge egenkapitalforrentningen, det får mig til at tænke på en gang, hvor jeg var økonomidirektør i en større dansk koncern. Kom bestyrelsesformanden hen, og så siger han, hvordan kan du nemmest fordoble dit afkast på egenkapitalen? Og jeg tænkte, du skal bare tabe halvdelen først. og derfor er nøgletal jo en farlig ting. Altså, og det her med, at nu skal vi nå ditten eller datten, det kan være en tricky ting. Du kan jo starte med at betale en stor bøde, så er du langt. Fordi så rykker du af egenkapitalen, og så får du nemmere et afkast bagefter. Altså, så det er lidt, altså, jeg er lidt nede på jorden. Jeg vil gerne se, hvad er afkastet på aktie? Hvad er earnings per share? Okay. Det interesserer mig, og det går jeg op i. Jeg har også studeret det lidt. Jeg mener, at det er meget lidt, det er sådan en driftnusseplan, det her. Det er ikke noget, som man laver lidt om, og så siger man, nu har vi gjort noget. Men altså, det er ikke noget, der vil noget. Altså, det som de siger, er, at de vil gå ud af Norge for privatkunder, så kan de sælge dem. Det er jo fint nok. Og så vil vi beholde erhvervskunder i Norge, men i Norge er der ikke ret mange erhvervskunder. Norge har olie og skibe, og så har de nogle få store virksomheder, som Hydro og, og sådan lidt på andre industrier, det er det. Der er ikke noget deroppe, som er stort. Så det er jo det samme som at sige, det kan de betjene hjemmefra, ikke? Og skibe og olie har ikke brug for penge, stort set, mindre det er risk-olieselskaber. Så der er ikke så meget at lave der. Så i Sverige, der sidder de og koncentrerer sig om bevare privatkunder, og bestøtter større virksomhedsejere. Altså, det er jo private sådan, banking. Ja, det er sådan VIP-kunder, ikke? Mm-hmm. Det er sådan, som løst op, ikke? Du kan få lov at blive op, hvis du har kunnet i... Men de skal ikke have svensk erhvervsliv, og det er jo et land, hvor der er et erhvervsliv, ikke? For alvor. Altså, det er jo tre gange så meget erhvervsliv, som Norge har, ikke? Hvis vi ser bort fra olie, så er det måske fem gange så meget. Men den er jo så lidt. Og det store problem hos Danske Bank er jo, at det er en bank, der har en alt for stor position i Danmark. Staten burde jo, Mette Frederiksen og de derinde, hvis der er nogen, der kan bruge hovedet, burde jo ringe og sige over til Finanstilsynet, nu skal vi altså den her bank skale ned, så den har en rimelig dimension i forhold til Danmark. Det er jo fuldstændig... Du plejer det ellers at være utryg ved, når staten sådan går ind og intervenerer. Jamen problemet er, hvis de der går ned om hjem en gang til, hvem skal så betale? Det skal vi. Så får vi lige så meget gæld, selvom Danmark har en lav gæld, så får vi lige så meget gæld, som USA har, fordi vi skal overtage balancen ind for den danske bank. Ja. Og først og fremmest, så skulle de se at komme ud af... det der, hvad hedder det, Danica, det er, passer overhovedet ikke ind i systemet. Og hvis der er nogen, findes nogen mennesker på den jord, måske en kapitalfond, som vil betale penge for det der, så ser jeg for det solgt. Det er det, jeg siger. Du går jo ikke ned og laver rigtig om på det. Du sidder bare og siger, at vi skal op på en kapitalfond, skal op på 13, det er der, hvor de andre ligger. Det er det samme norm, som andre banker ligger på i dag. Der skal vi op, og de kommer ned fra 8. Ikke? Så ja, det er da en god idé. Lad os gøre det. Men altså, der er ikke noget. Altså, det her, det er... De skal jo også have en ny plan, fordi de skal flytte ind i det nye hovedkontor. Så er de nødt til at have noget, så de kan fortælle, nu kommer det til at gå. Bare vent 2, 3, 4, måske 5 år, så bliver det rigtig godt. Vi skal lidt videre snakke med Jens, du markerede. Du måske lige tilføje, altså ligegyldigt, hvilken branche du investerer ind i, så er det et grundlæggende forhold, at det er rart, hvis du kan se en vis vækst. Mm. Altså hvis overskud og omsætning kan vokse over tid. Det er jo den helt store driver på aktiekursen. Og hvis du har et stort selskab i en branche, som du har med Danske Bank, så er det bare sværere at vokse. Så det skal man regne lidt ind, når man investerer. Og jeg vil sige til dem, der vil i bankaktier, tag hellere nogle af de mindre, som har en mulighed for at vokse. Okay. De skal da have 3% vækst i udlån og 1% i indlån. Inden vi lukker banksnakken ned, de her, Michelle. Hvad vil du sige? Det er jo selvfølgelig, jeg vil sige, det vi er lader stå for de herres regning, at de ikke synes, at Danske Bank er et sted, man skal være i. Jeg vil blot gå ind og kigge på, hvad er det, ligesom at vi også hører her, at man skal kigge på mange forskellige nøgletal. Det er ikke kun et nøgletal, man kan kigge på, og så egentlig vurdere om, hvordan er driften i en bank. Og det skal man selvfølgelig holde øje med. Man kan sige, at Danske Bank har jo været under meget, meget hårdt pres jo efter de her forskellige sager, som du også er inde på. Det er selvfølgelig noget, som investorerne har betydet, at de ikke har vel røre den her bankaktie overhovedet med en ildtang. Men de her er jo så småt ligesom er ved at blive lukket ned. Og en anden ting, som jeg synes, man i høj grad skal holde sig for øje, det er jo altså, at hvorfor er det, at lønsomheden i Danske Bank har haltet rigtig meget efter de resterende nordiske konkurrenter? Jamen det er blandt andet, at de har ikke været særlig lønsomme i resten af Norden. Det har de på det danske hjemmemarked, hvor de ligger på niveau med deres konkurrenter, men det har de altså ikke i Norden. At de så går ud og frasælger det norske privatkundemarked, det er noget, som der kan skabe positivt i deres lønsomhed og være med til at bringe det op på et højere niveau. Jeg ved godt, de bliver ved med at være i Sverige, men spørgsmålet er, om det her det ikke bare er begyndelsen til, at de kan begynde at lukke flere steder ned, ligesom vi også har set med blandt andet Handelsbanken. Mm. Det er i hvert fald noget, der kan være med til at få bragt deres lønsomhed op på en højere niveau. Og en anden ting også, man kan sige, hvorfor, når vi nu snakker om bankaktier, jeg er fuldstændig enig i, Jens, at det er rigtig godt at være et sted i bankaktier. Det synes jeg også, at man skal være. Vi har en overvægt stadig i forhold til finans. Det skyldes også, at finans handler med en stor rabat på 20-25% relativt til 2013-niveauet. Vi har de højere markedsrenter, der også er gavnligt i forhold til bankaktierne. I forhold til deres største indtægtspost, nettorenteindtægterne. Men det, der gør sig gældende og adskiller også Danske Bank, som der kan være interessant i forhold til investorer, det er blandt andet, at de højere markedsrenter, de går særligt ud over kunder, som har lån til erhvervsejendommen. Hvis vi kigger på Danske Bank, så står de med en meget, meget lille andel af deres udlån i forhold til denne kundetype relativt til mange af deres andre nordiske banker. Og derfor så er det altså, at de har stadig også hensat pæne beløb i forhold til eventuelt tab på disse udlån. Det er altså noget, som der kan være med til også at skille forerne på bukkene, og altså vise, at Danske Bank, de er altså ikke et helt dårligt sted at være i forhold til det her. Okay. Ja, så der er altså lidt muligvis nogle gode takter i Danske Banks nye udmeldinger. Det må tiden vise, hvor gode de nu er. Og med de ord, der blev det altså torsdag her i Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Michelle Nørgaard, Jens Løstrup og Lars Svendsen. Hvis du har et spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så find endelig din telefon frem og sms os på 42 42 03 21 og start din sms med Mio. Det kommende aktieår bliver et godt et af slagsen, for inflationen vil aftage, renten vil stabilisere sig, og noget af investorernes frygt vil sive ud af markedet. Jens Løstrup, sådan sagde du, da jeg interviewede dig i slutningen af sidste år om aktieudsigterne i år. Og du var, kan man sådan vist godt konkludere, ret optimistisk. Når du hører den udtalelse nu sådan cirka fem måneder senere, hvad tænker du så? Jeg stod faktisk, og nu kan du trække på smilebåndet, jeg stod faktisk og tænkte, det lyder meget fornuftigt. Så var du glad for at høre, det var dine ord? Før jeg hørte, at det var derfra, du havde citatet. Det er sådan, jeg ser det. Okay. Man skal absolut ligge i aktier. Man skal absolut være med i det marked, og vi står foran nogle ganske fornuftige tider. Det kan godt være, at det ikke går til himmels, fordi vi får altså nok nogle effekter, som jeg var inde på før, af de her rentestigninger. De kommer til at afdæmpe noget forbrug, og det kommer til at betyde noget. Men samlet set skal man blive i aktier, og jeg har svært ved at se ret mange andre steder, man kan være med fornuft. Okay. Hvad så i forhold til obligationer? Fordi det her med, at renterne er sted, har jo også gjort obligationer lidt mere attraktive. Der har jo været lavet nogle målinger på det, og blandt andet var Dagbladet Børsen jo fremme med det her for et par uger siden, at rigtig mange har bevæget sig over i obligationer. Fordi man følte jo, at da renten var negativ, jamen det at have penge stående til minus 0,5% eller minus, hvad ved jeg, det er jo en forfærdelig oplevelse. Og derfor er der altså dem, der siger, nu er renten positiv, så nu køber vi en obligation. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at realrenten, altså forskellen mellem inflationen og mellem den rente, man får, den er negativ. Og den er blevet mere negativ de sidste års tid. Mm. Altså går vi to år tilbage, man havde eksempelvis en negativ rente på 0,5% og en inflation på 1%, så har man mistet 1,5% af sin købekraft. Hvis man i dag køber en statsobligation 10 års løbetid, så får man rundt regnet 2,5, lige over 2,5%. Så afleverer du en lille procent i skat, og så har du måske 1,6 tilbage. Og overfor det har du en inflation på, lad os sige, 6-6,5. Det vil sige, dem, der føler sig trygge ved inflationer, ved obligationer lige nu, de bør regne lidt på det her, fordi købekraften, den udhules, og det går stærkt. Okay. Altså, vi snakker 4-5% afhængig af, hvilken obligation du har liggende, i reel udhuling af værdierne. Mm. Så derfor mener jeg faktisk, at obligationsmarkedet er ikke sådan et godt sted at være lige nu. Ejendomsmarkedet er det jo heller ikke, fordi når renter stiger, så er det dyrere at finansiere en ejendom, og dermed så kan man sige, bliver det ikke så spændende at ligge med en ejendom. Okay. Så lige nu, hvis man tager tre klassiske steder at være, obligationer, ejendom og aktier, det er det, vi har tilbage. Og aktier er grundlæggende jo inflationssikre. Det skal man huske på, at den inflation, vi oplever, det er jo fordi, at virksomhederne hæver deres priser, og de kommer over tid også til at hæve, altså få overskuddet op. Det er det, vi kan se. Stort set alle virksomheder rapporterer jo om, at der er noget fremgang i bundlinjen. Og det er jo fordi, virksomhederne er inflationssikre. Så det er et af de eneste steder, jeg kan se i øjeblikket, man kan ligge med udsigt til ikke at få en forringelse af sine værdier. Okay, så altså full blown på aktier, men Jens Løstrup, C25-indekset er oppe med 4,75% år til dato. Ja. Altså, vi kan jo også få obligationer på lange realkreditobligationer, der giver en rente på 5. Altså, havde du regnet med et større plus til aktierne, da du stod der for 5 måneder siden? Altså, hvis vi siger 5% op på 5 måneder, så er det jo 12 på et år. Det er jo Novo, der har trukket altså, skal vi lige hvis vi er ærlige. Den er så også trukket ned ved andre lejligheder, ikke? Men i grove træk, så er det jo ikke dårligt at få 5% i afkast på 5 måneder. Mm. Nu er det op med 17%. Det er meget godt. Og han er så stor. Fylder jo meget. Ja. Mm. Men altså, nu har vi snakket meget om det her med, at The Magnificent Seven i USA mudrer billedet, altså de her store tech-virksomheder mudrer billedet af, hvordan det reelt går med aktierne i USA, korrekt. Fordi de trækker så meget op. Altså har vi så også Novo herhjemme, der mudrer billedet, Michelle Nørgaard? Jamen, man skal altid kigge på, hvad er det for nogle store mastodonter, vi har derhjemme. Der har vi jo Novo, Danske Bank, Mærsk, der er nogle af de allerstørste i C20-selskabet. Så er det klart, at når vi ser en mastodont som Novo, der outperformer det danske marked så voldsomt, som det har gjort, og nærmest fortsætter, ja, så er det helt klart noget, som også kan mudre billedet en lille smule. Hvis vi kigger på i forhold til det amerikanske indeks, som du var inde på, ja, i de første 3 måneder i året, så viste det, at det var altså op med 9%. Hold op, hvor er det dog flot, når vi kigger på det amerikanske ledende S&P 500-indeks. Men hvem er det egentlig, der drev denne her store fremgang? Jamen, det var de her store tech-selskaber, altså Amazon, Meta, Google. Og de stod altså for den største fremgang overhovedet. Så hvis man kiggede på egentlig siden, at ChatGPT blev lanceret tilbage i november måned sidste år, og så frem til nu, ja, der har effekten på det amerikanske S&P 500-indekset været lige omkring de her 9%. Og dermed, hvis man fratrækker den positive effekt for ChatGPT, jamen så ser man altså, at det amerikanske S&P 500-indeks, jamen det ligger på rundt regnet omkring 0. Okay, så altså ja, et indeks i 0, hvis man på de første 3 måneder, på de mærke. Jens Lystrup, du markerer. Jo, men Lav har jo ret, og det har han jo som regel. Ah, men vi skal lige huske på, at en af de helt store vinder, hvis vi går de sidste 2-3 år tilbage, altså Mærsk, det var altså, den er jo nede med 25%. Mm. Så det er et lidt broget billede, og egentlig kunne det være meget sjovt at have et indeks, hvor man bare tog de største, hvad ved jeg, 5 ud. Men jeg synes generelt, det har været fornuftigt indtil nu, derhen, at der er kommet nogle fornuftige regnskaber. Mm. Og det er ligesom det, der er bærer det hele. Og om det så stiger lidt mere eller lidt mindre i de forskellige perioder, og hvad der opstår, ligesom da vi så det med bankerne i USA, der fik nogle problemer, hvad der sådan lige opstår hen ad vejen, det er klart, det betyder noget, men grundlæggende har vi haft en sund udvikling i indtjeningen, og vi har haft en sund udvikling i aktiemarkedet i år. Mm. Og Jens, jeg havde også fornøjelsen af at have dig inde i studiet i slutningen af februar, og der sagde du, at man kunne overveje at være fuldt investeret frem til og med maj, og så småt sælge lidt ud der, fordi jeg tror, det var sådan en tesen, sell and may and go away, som man tit siger. Holder du fast i det? Det er tesen? Faktisk der, jeg står nu, at jeg har omtrent 7% kontant og resten i aktier. Okay. Og det er den her lidt for høje usikkerhed, jeg var inde på før, men også fordi, at vi jo ved, at aktiemarkedet hen over sommeren, jamen det bliver simpelthen mere illikvid, der bliver færre handler, folk tager på ferie, og en eller anden dum sag, et eller andet ting, kan få markedet til at ryste, og der kan opstå nogle fald, hvor man kan lave nogle gode køb. Og altså, jeg har da været på mange ferier, hvor jeg tænkte, og nu glemmer jeg lige aktierne lidt, hvor man så farer hen til skærmen og siger, hvad hulen er nu det? Og nu står Lav og kan måske genkende den der oplevelse, hvor et meget tyndt sommermarked, at der opstår der nogle situationer. Og der synes jeg personligt, det kan være rart at have nogle kontanter i den periode. Årets dårligste måneder, sådan det har man jo målt på, det er jo juni, juli, august, september til dels oktober. Det er der, hvor der er stadigvæk afkast og hente, så man bør stadigvæk være med. Men det er også der, hvor der kan ske noget, og hvor det kan tage nogle ture ned. Mm. Sorte dage, og hvad man nu kalder det. Så derfor kan det være rart nok at have alle kontanter. Mm. Michelle Nørgaard, hele den her sell and may and go away-tankegang, er det noget, du også abonnerer på? Det er i hvert fald noget, jeg har været inde og undersøge. Ja. Og man kan sige, at tidligere, der er det fuldstændig rigtigt, at der var der nemlig den her sell and may and go away. Den er blevet mindre i de efterfølgende år her, efter de seneste år. Og jeg er fuldstændig enig med dig, Jens, at der kan være, at der ikke er lige så mange handler, der foregår i løbet af sommerferien. Men man skal også bare huske på, at for hvis vi siger 20 år siden, der var man ikke lige så udbredt med, at man kunne have en smartphone, hvor det skulle være, at man kunne komme ind på platformen og kunne komme ud og handle. Det kan man altså nu, om man sidder på en strand på Bahamas, eller man sidder i Danmark. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvor det er, man har henne. Og selvfølgelig er det klart, at der er mange, der er på ferie, og man også kan glemme det lidt, Men man kan i hvert fald se, at den voldsomme tendens, som man så tidligere, hvor det var, at sommermånederne de gav altså et markant lavere afkast, end man så tidligere, det begynder at gå i retning af, at det bliver mindre, mindre udtalt, end man i hvert fald har set tidligere. Det er i hvert fald det, de seneste opgørelser, som jeg har i hvert fald været inde og kigge på, viser. Okay. Det, som man, jeg synes, der er også lige en sjov ting at tilføje i forhold til juli, det er jo, at de første tre uger af juli, der er jo nul nyheder. Mm. Det er jo et kæmpe problem, for hele børsmarkedet har jo i tusindvis af mennesker ansat, der sidder med masser af skærme og masser af medier, der skal sige et eller andet, der skal noget på bordet, og der er 0,0. Og i de perioder, hvor man leverer regnskaber, og hvor analytikerne får regnskaber, så falder der lidt ro på, fordi så graver man hovedet ned i en Novo eller i en Mærsk, og jeg skal også udtale mig om den, og det giver noget stabilitet. Men de første 3-4 uger af juli, det er meget begrænset, hvad vi får. Ja. Så der begynder det at være sådan noget med et jobtal i USA, eller et eller andet ting, som bliver det store. Havde man nu gættet på, den steg med sådan, og så steg den lidt mindre, eller så steg den lidt mere, så bliver det sådan nogle ting, som relativt små ting, der bliver den store historie. Okay. Og det er lidt mere farligt. Jeg er enig med det, du siger, og det forsøgte jeg egentlig også at sige, at man skal egentlig være i aktiemarkedet hele året, gennem alle månederne, fordi aktiemarkedet stiger også i de dårlige perioder. Det, jeg bare siger, det er, at man kan have nogle større udsving, når det er tynd sommerhandel, og dermed også en mulighed for at kunne købe. Ja, så du sætter i virkeligheden, eller du går lidt kontant, Jens, som jeg forstår det, for at du også kan købe for lidt jeg op, kan købe for noget, at finde for jeg har likviderne til at kunne købe. Det er feriepenge. Ja. Nå, lad os hoppe lidt videre i teksten, fordi Michelle Nørgaard, jeg interviewede også dig i slutningen af sidste år, og der mente du, at aktieåret anno 2023 ville blive todelt. I årets begyndelse ville aktiemarkederne stryge nedad, fordi væksten ville ebbe ud, og indtjeningsforventningerne ville blive sat ned. Havde du ret? Nej, det havde vi ikke. Vi havde troet jo, da vi stod tilbage i efteråret sidste år, at den her recession i USA, den ville komme. Nu har vi snakket om, hvornår recessionen kommer de sidste 3/4 år. Den er stadig ikke kommet endnu. Vi kan dog se flere og flere tegn på, at vi er på vej nedad i forhold til, når vi ser på aktivitetsindikatorerne i USA. Men vi er der ikke endnu i forhold til det, man måler som en negativ vækst. Det tror jeg først finder sted i ultimo 2023. Og den er jo blevet skubbet. Og jeg tror rigtig mange, hvis du kigger på, hvad analytikerne, måske lige med undtagelse af dig, Jens, men også rigtig mange havde i hvert fald måske været ude at sige, vi tror, at væksten den kommer til at aftage rigtig kraftigt, i hvert fald i første halvår. Der må vi så bare sige, at arbejdsmarkedet i USA, det har virkelig vist styrke. Vi har også set i forhold til mange af regnskaberne, at selskaberne har været hamrende dygtige til at være omstillingsparate. De har været dygtige til at få skubbet de stigende omkostninger hen på forbrugerne, og det er altså også det, der har været årsagen til, at vi har fået nogle rigtig pæne regnskaber. Når vi så dykker lidt mere ned i tallene, så kan vi dog se i både i forbindelse med fjerde kvartalsregnskaberne og første kvartalsregnskaberne, at vi har fået en aftagende vækst, i hvert fald negativ vækst, indtjeningsvækst her. Og det er også noget, der også vil fortsætte ind i anden kvartal, har vi en forventning om. Så vi kan altså se, at indtjeningsvæksten er ikke lige så høj, som jeg har set tidligere. Det er godt stadig overvægten af selskaber, der er gået overrasket positivt, både på top- og bundlinjen, men andelen den er begyndt at tænke en lille smule nedad i forhold til, hvad vi har set tidligere. Okay, så I skubber altså recessionen en anelse længere ud i fremtiden nu. Og Jens Lysup, nu beder jeg bare lige mærke noget af det, Michelle sagde, at du var sådan cirka den eneste analytiker, investor, der var positiv. Hvordan kunne det egentlig være, at du var positiv, da vi gik ind i året, når alle andre råbte og skreg recession, recession? Jeg synes jo, det er meget oplagt, at aktier er inflationssikre, og det er jo netop det, der så betyder, at man i første halvår vil få nogle pæne resultater. Fordi i første halvår ser du jo effekten af, at virksomhederne har sat priserne op, og det skal give nogle pæne resultater. Mm. Så derfor synes jeg, det er helt oplagt, at de resultater, vi har fået her, det var, hvad man kunne vente. Mm. Der, hvor man kan se en afmatning, det kan være i anden halvår, hvis det kommer. Og det kommer det måske nok, men det bliver begrænset. Ordet recession er jo et voldsomt stærkt ord. Så er vi jo ude i noget, der ligner en krise. Altså, det er jo direkte tilbagegang. Det kan jeg ikke forestille mig, vi får i anden halvår. Men en vis opbremsning i væksten, helt sikkert. Okay. Og Lars Svendsen, du slipper ikke Fordi du skrev sådan en lang og fin kommentar på Euroinvestor om aktieudsigterne 2023, og der skrev du blandt andet, recessionen, som var et farligt ord at bruge, hørte vi lige, er ved at indtræde. Ikke godt. Kursudviklingen på aktier i USA er grumset, i de tungtvejende IT-selskaber omsider fik knækket den årlange boomlignende optur. Nasdaq-indekset er derfor faldet med 28%. Ja. Desværre røg det op igen. Ja, Nasdaq-indekset er lige præcis op med 28% år til dato nu. Ja, det var altså sidste år, hvor den fik knækket, og så var det spørgsmålet, om det ville fortsætte, eller det ikke ville fortsætte. Men har du taget fejl i dine antagelser om, hvad det her aktieår ville bringe? På IT gjorde jeg, men jeg har ikke IT-aktier, så jeg er lige glad. Men jeg har jo taget fejl på det der, at der er kommet et nyt opsving i IT. Og derfor har vi formentlig også en aktieboble, men det er der jo ingen mennesker, der tør. Til at sige, de tør ikke sige ordet recession. Vi har en recession. Jeg mener faktisk, at recessionen har været i gang. Recession, det er jo en nedgang. Ikke? Og når du måler vækst, så sidder du og måler, er den positiv. Ikke? Og der vil sige, at Tyskland er jo recession. Det er bare statistik. Altså, hvis fremgangen i økonomien er under 1% i mængder, så har vi recession, fordi det er simpelthen tomgangsfremdriften i vores samfund. Det er ikke 0,0. Det vil sige, så er der reelt tilbagegang. Og USA, han har 1,3% nu. Fordi vi kom jo op fra en ret pæn vækst. Man skal huske en ting, og det er også det, der gør markedet tricky nu, at sidste år i 2022 skulle vi have haft et enormt ryk opad. Jeg gættede på, og andre var nogen af det samme, de var ikke kun mig, 4% i vækst. Ikke? Men det kom ikke, fordi så kom den skide krig over i Rusland, i Ukraine. Og det spolerede jo det hele. Vi skulle have haft et rebound. Det var efter coronaen, alt det der. Der skulle gangen i hele. Vi skulle have de biler, vi havde siddet og ventet på, og alt det der. Men så gik der jo ged i det. Men vi var jo begyndt at fyre op i systemet, og så bare... Og det er jo det, der er sket, at kranerne forsvinder ud i Frihavn. Der er tre tilbage, ikke? Af 23, og så videre. Og det er bremset ned. Det er det. Og hvis du kigger på... det kan godt være, at han ligger lidt frem i varekæden. Jeg kigger jo på rederierne. Altså AP Møller... han siger jo allerede, Sim siger det også, at det er de to, der er børsnoteret rigtigt, ikke? De siger jo allerede, at faktisk i tredje kvartal, hvor der også er noget positiv sæson, skal det siges, det er juleindkøbene begynder, men der mener de faktisk, at der kommer et lageropsving. Det er så den blide, og det vil sige, så begynder konjunkturen på deres, som muligvis er en lagercyklus, ikke? Og det er jo en af de tidlige, at gå opad, ikke? Og så har vi balladen i Kina. Kina skulle jo til at starte efter coronaen, ikke? For da han fik åbnet døren. Men til synes er kineserne jo måtte, ligesom herhjemme, måtte bruge deres egen penge under. Der var de delt jo ikke GGU-grund og delte penge ud, når de spærrede dem ind med svejset døren til. Så må de sidde derinde og røde den væk, ikke? Så det vil sige, at kineserne har til synes den kinesiske forbruger er jo ikke faret ud og lavet en spending spree, som de kalder det for, ikke? De er jo sådan, oha, nu skal vi i gang igen, men vi har jo snart ikke nogen... Vi nøjes med ris og gulerødder, og næste uge tager vi gulerødder og ris, ikke? Altså, og så får vi en fisk efter 3 måneder. Altså, de er jo ligesom kommet langsomt i gang, og det har jo også overrasket dem derude, at Kina er jo ikke bare sådan, de er på vej opad, men det er langsomt. Og derfor er det, at formentlig, og hvis den der fred kommer i Ukraine, der kommer fred, så får vi jo det der udskudte boom, og det er jo det, der gør det trigget. Og samtidig har vi aktierne over i USA, der er sindssygt høje, og ingen mennesker tør erkende. Mennesker i den her verden, i finansverdenen, tør ikke erkende, der er inflation, de tør ikke erkende, der er recession, og de tør ikke erkende, at IT-aktierne er overvurderet. Det er situationen, og de tør måske heller ikke erkende, at der kommer et boom, når der bliver fred i Ukraine. Okay. Nu bliver vi også lige nødt til at sige med recession. Altså, det kan godt være, at du kan jo høre, at din definition på recession er lidt anderledes, end hvis man går ind og læser om, hvordan... Økonomien er gået i stå. Jamen, den er i hvert fald på vej ned af det, jeg er med dig på. Men i forhold til, hvordan man definerer en recession, så er det jo 2 efterfølgende kvartaler med negativ vækst, og det har vi altså ikke set endnu i USA. Yes. Nej. Godt, lad os lige parkere snakken om fortiden og fremtiden der. Vi har nemlig fået enormt mange spørgsmål ind på sms'en, og hvis du sidder derude og har et spørgsmål til dagens panel, så send det endelig forbi mig på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Men jeg snøste op, inden jeg sådan lige kaster mig ned i den her spørgsmålsbunke, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, nu når du siger, at du måske godt kunne forvente, at der kom en lille opbremsning i andet halvår. Har det givet anledning til, at du har rykket rundt i dine investeringer? Altså, jeg ser det sådan, at når jeg siger opbremsning, så er der altså ikke nedtur, så er det ikke tilbagegang, så er det ikke recession. Så er det bare mindre fremgang, end vi plejer at have. Det er sådan, jeg ser det. Og det har altså, kan man sige, den største ændring i min position har været, at jeg har lagt mig lidt kontant her. Jeg har ikke rykket så meget rundt indbyrdes mellem aktierne. Så det er mere det, at jeg har lagt mig lidt kontant. Den eneste aktie, jeg sådan, kan man sige, har gjort noget ved, for at være konkret, det er faktisk Novo. Hvor jeg tidligere tilbage i tid følte, at den var ved at være lidt højt prissat, så kan jeg jo bare se, at de her vækstrater, vi ser på fedmedelen, er så kolossale, at vi kan fint komme ind og se, at i 24 der er de her nøgletal fuldstændig radikalt ændret for Novo. Altså den her eksplosive vækst, vi ser, hvis den fortsætter bare et år eller to frem, så bliver det nogle helt andre nøgletal, vi kommer til at arbejde med. Så det er måske det sted, hvor jeg har gået lagt mig lidt tungere, end jeg lå før. Okay. Og hvor har du så fået de penge fra, skulle jeg til at sige? Nu siger du også, at du er gået lidt kontant. Altså, du må vel have solgt ud et sted? Jeg har jo fået nogle massive udbytter. Norden har været så venlig at sende mange penge ud, men Torm har sørme også været meget flink ved aktionærerne. Vi fik jo lige 10 kroner i udbytte her i forgårs. Gav 18 kroner her i foråret per aktie. Så jeg har som fået pænt mange udbytter ud. Og det har altså fyldt noget, fordi jeg har mange skibsaktier. Mm. Og du har jo flere gange været rigtig glad for din Torm og Norden. Er du stadigvæk tungt investeret i det? Jeg har ikke reduceret i Torm. Hvis man gør det op, så har jeg nu, hvis jeg skal runde ned nu, fordi man har udvandet kapitalen lidt ved at købe nye skibe og har trykt lidt flere aktier. Så før kunne jeg runde op og sige, at jeg havde 0,6. Nu er jeg nødt til at runde ned og sige, at jeg har 0,5% af Torm. Men det er altså tæt på 0,55. Det er over spiritusgrænsen. Jeg er ikke... Undskyld? Det er over spiritusgrænsen, er det ikke 0,4 promille? Det er rigtigt. Og jeg har ikke reduceret... det er jo en aktie, som jeg følger utrolig tæt. Der er ingen tvivl om, at fragtraterne har sat sig en anelse her i forsommeren. Og det spændende punkt er jo, hvad sker der i anden halvår? Og kigger man på nogle få aktier eller nogle få nøgletal for at vurdere Torm, så har jeg taget nogle få ting med her, hvor man kan sige, at overskuddet per aktie alene i første kvartal 23 var 13 kroner. Og hvad koster aktien? På et kvartal. Og hvad ligger vi i? Lav, er det 168? 168, ikke? Ja. Og man udbetalte 10 kroner. Kvartalet før fik vi 18 kroner ud. Altså man udbetaler næsten hele overskuddet hver kvartal. Kan vi holde de nuværende rater, som er lidt lavere end rederierne havde forventet, så vil man stadigvæk kunne tjene en 12-13 kroner hver kvartal. Torm har øget lidt med antallet af skibe i de sidste par måneder, så de vil kunne tjene, lad os sige, 13 kroner, hvis det her er niveauet. Samtlige, og jeg læser samtlige, fordi jeg er så tungt placeret, samtlige, der er derude, om det er Skorpio, om det er Hafnia, om det er Torm, eller om det er Norden, eller hvem det nu er, alle taler om, at fragtmarkedet vil blive mere presset i anden halvår, og raterne vil gå op. Og det er også derfor, Torm øger sin flåde. Og en af de ting, der driver det her, det er jo, at vi står jo foran sommeren, hvor der er masser af flytrafik, og vi er stadigvæk ikke helt op på det flyniveau eller den flyaktivitet, vi havde før covid. Og så den største driver på forbruget af de her ting, som Torm fragter, det er jetfuel. Vi har også USA, som er foran deres sommersæson, hvor USA er kendt for, at man kører meget rundt. Man forbruger en masse af de her produkter i USA også. Og vi har næsten ingen nye skib på vej ind. Og verdensflåden er ved at være rigtig meget forældet. Og de gamle skib kører russerne? Russerne samler de gamle skibe ind, men det bliver mere og mere problematisk. Ja. Ja. Kina, Indien er ude med meldinger om, at de vil ikke have hvad som helst, der kommer sejlende. Fordi risikoen for et læk eller et eller andet, den øges med alderen. Og de gamle skibe er ikke nær så rentable. Man får simpelthen en mindre dagstakst på dem. Og grundlæggende så er hele flåden, eller en meget stor del af den flåde, vi har ude nu, er købt under den højsæson, vi havde i 2005-6-7. Og man plejer at sige, at man skrotter efter 15 år. Ja. Det kan man så trække lidt, når tiderne er gode, som det er nu. Men der er altså masser af skib, der trænger til skrotning, og der er ikke rigtig ret mange på vej. Det er i 26 år, har der ikke været færre skib på vej, nye skib, end der er nu. Så derfor så ser jeg ind i, forventer jeg, at anden halvår vil radaren kunne køre op. Og nu skal vi altså huske, vi tjener 13 kroner per aktie nu på et kvartal. Hvis radaren kører op, så bliver det tal, kan det tal jo altså gå hen og vokse. Alle, som melder om det her, alle rederierne taler om, at 2024 skulle blive særlig godt. For igen et år, igen uden skib, og igen vil der være stigende aktiviteter. Så det der kan ændre det her scenarie, det er alene krigen. Altså det er klart, hvis Putin kommer til fornuft, eller bliver afsat, eller lander på et sanatorium, eller hvad man nu gør i Rusland. Han falder ud af vinduet. Noget sker. Ja. Det kan man ikke, når man er nede i en bunker. Hvis det pludselig ender med, at nu er man forfærdelig gode venner, og nu vil vi gerne købe hos Rusland igen. Jeg tror ikke, det er særligt sandsynligt. Men hvis det skulle ske, så vil det selvfølgelig ændre på situationen. Okay. Fordi en del af det, vi oplever nu, det er jo effekterne af de sanktioner, som Europa satte ind 5. februar i år, hvor russernes produkter pludselig ikke måtte anløbe europæiske havne. Mm. Og Jens, jeg kan jo nemlig huske, da vi snakkede sammen der tilbage i sidste år, der forventede du, at raterne ville stige ret kraftigt, fordi at man fik den her olieembargo, og så skulle man sejle på nogle længere ture. Ja. Men er de ikke faldet? Raterne er sævet lidt her i forhold til årsskiftet, men er jo meget højere nu, end de var for et år siden. Altså markant højere. Og vi er på et historisk højt niveau. Vi skal tilbage til tiden op til finanskrisen for at finde en lignende situation. Okay. Og ja, de sævet lidt her op mod sommeren, og der kunne man nok med rimelighed forvente, at de var stedet lidt, men oliemarkedet er meget svært at forudsige. Jeg kender en, der har været i det system. Han siger, der er nogen, der siger, at ejendomsmarkedet kan have mange udsving, men ejendomsmarkedet er som en flad pandekage i forhold til produktskibe og produktmarkedet. De går voldsomt op og ned raterne, og går man tilbage før finanskrisen og kigger på raterne dengang, så tog de nogle voldsomme ture op og ned med nogle måneders mellemrum. Og det er komplekst derhen, at hvis nu raterne er gode, jamen så sætter alle skibene mere fart på, specielt når de sejler ballast, altså når du sejler tom retur. Hvis du ved, der kan du få en høj rate, når du kommer retur, så sætter man mere fart på skibene i en periode. Man undlader at skrotte skib, og hvad ved jeg. Og det fører så til, at man får en periode, hvor raterne de falder lidt, sætter sig lidt. Og når det så sker, så vender man rundt og sejler lidt langsommere, og måske skrotter man lidt flere skib. Men der er altså nogle cykler. Og det siger jo alle rederier, at det er meget svært at forudsige. Men vi er på et godt højt niveau, når man snakker set fra skibsejernes side eller fra aktionærernes side, og der er alle mulige grunde til at tro, at det vil være højt i et godt stykke tid frem. Okay. Således altså et par ord om tankmarkedet og om Torm specifikt. Vi hopper ned i spørgsmålene, for der er kommet en del ind, og den her, den får I simpelthen alle sammen lov til at svare på. Det er Jeppe, der er på arbejde i ambulancestationen i Kerteminde. Han spørger, hvilken bankaktie ser panelet som den bedste investeringsmulighed over 10 år? Og I får lige hver især lov til at nævne en bankaktie, der kunne være god de næste 10 år. Jeg vil overhovedet ikke bruge penge på sådan noget, fordi jeg har for højt og dårligt afkast i forhold til andre aktier. Godt. Den her pakker vi der. Hvad vil du sige, Jens? Ja, bankaktier er det sted, jeg ligger tungest placeret. Og jeg har 0,5% i Jyske Bank, og det er selvfølgelig, fordi jeg tror på banken. Altså 0,5% af banken har jeg, ikke? Mm. Og det der, jeg synes, man skal hæfte sig lidt ved, når man investerer i banker, og det gælder sådan set banker, det gælder alle virksomheder. Er ledelsen stabil og rutineret? Det er den jo i mange banker i Danmark. Vi er jo kendetegnet ved, at Spar Nord, Jyske Bank, Sydbank, alle sammen gode banker, til forskel fra Danske Bank. hvor ledelsen jo er blevet skiftet ud af mange omgange. Og det er rigtig skidt for en virksomhed, når der er, kan man sige, stor gennemtræk i de ledende lag. Det er ligegyldigt, om du driver bank, eller om du driver noget som helst andet. Det er ikke godt. Men bankerne er det sted i øjeblikket i markedet, hvor man kan drage fordele af, at renterne er steget. Der er praktisk talt ikke ret mange andre virksomheder. Altså, hvis du er en ejendomsinvestorvirksomhed, så er det ikke sjovt. Hvis du har lån til maskiner eller til hvad ved jeg, er det heller ikke sjovt. Men kan man sige, bankerne er det sted. Det er den sektor, som virkelig har en kolossal fordel af at kunne hæve deres renteindtægter. Og når man kigger på de kvartaler, der kom eller de regnskaber, der kom i første kvartal, så skal jeg lov for, at det fremgår jo klokkeklart og meget tydeligt, at pengene vælter ind i bankerne. Mm. Jyske Bank. Jyske Bank, men man kan også købe Sydbank, man kan også købe Spar Nord. Jeg har alle tre. Mm. Og Michelle Nørgaard, du er jo en bankdame, og jeg ved, du må ikke sådan lige snakke om Jyske Bank. Det vil måske også være lidt for ananas i egen juice-agtigt. Hvad for en bank vil du personligt satse på, hvis du skulle? Jamen, når jeg ikke må selv nævne min egen bank, Jyske Bank, det er jeg så glad for, du gør, Jens, men så vil jeg jo stadig sige Danske Bank. Og jeg ved godt, at de to herrer, der står herovre på fløjen, at de er meget uenige med mig, men jeg mener stadig, at der er rigtig meget at hente i forhold til Danske Bank. De har altså en omkostningsbase, som de kan gå ud og slanke rigtig meget relativt til mange af deres andre konkurrenter. Og så, som jeg var inde på tidligere, så udlån til erhvervsudviklere, jamen den er meget lille i forhold til mange, eller ejendomsudviklere, undskyld, i forhold til mange af deres andre konkurrenter, den er lille. Og så, som Jens også var inde på, alle de andre positive effekter i forhold til hele banksektoren, jamen det gør bare, at vi synes, det er et godt sted at være placeret. Der er en ting, som vi har glemt at omtale i lang tid, og det er ikke for at sidde og putte... Det skal være hurtigt, Lars Svendsen. Jamen det er, at man har jo lavet en Arne-skat på banker. Ja, som gør, at man så, og skatten er ikke 22, men 24 på en bank, og det gør selvfølgelig, at så vil nettooverskuddet falde med 8%, fordi Arne skal have nogle penge. Det skal man lige huske. Der ryger lige lidt af der. Godt. Vi hopper videre til et spørgsmål til Jens Løstrup. For cirka et år siden anbefalede Løstrup RTX. Hvad mener han den om den i dag? Og det er din navnebror Jens fra Lykken, der har spurgt Jens Løstrup. Jamen, dag Jens. Det er da et navn, jeg kan huske. Jeg har øget lidt i RTX. Man kan sige, det er sådan, at sidste kvartalsregnskab, det var skuffende. Det var trist læsning. Der var noget opbremsning. Tager du kvartalet før, så var det et fantastisk kvartal. Jeg tror på, altså RTX har jo været mere end det dobbelte værd af det, man betaler nu. Jeg mener, den ligger i 104 stykker eller noget af den stil. 107 er den gået op lidt i dag. Ja, det kan godt være. Men er jo lavt nede i kurs, har jo været godt over 250, hvis du går ikke så lang tid tilbage. Selskabet blev jo hårdt ramt af coronaen. Og min indstilling er lidt, at før coronaen var den for dyr, så blev den hårdt ramt af coronaen. Jeg tror, man kommer tilbage til en flot vækstrejse, men det ser ud til, at det tager måske et kvartal eller to mere. Så hvis det er her nu, vil jeg måske lige afvente lidt med at købe flere, og vil måske se deres næste kvartalsregnskab først. Og i den sammenhæng ærger det mig en smule, at direktøren solgte lidt personligt her for ikke så længe siden af aktierne. Det er jo aldrig et godt signal. Men jeg tror på, at kommer vi ind i 24, så kunne der godt være nogle rigtig gode muligheder for, at den aktie vil gå op. Og jeg tror også, at vi kan komme derhen, at man begynder at se nogle tilbagekøb af egne aktier. Altså aktien er jo gældfri og ligger inde med en pæn likvid beholdning. Og der har tidligere været aktionærer slagsmål lige præcis om det tema. Og starter de på at købe tilbage egne aktier, så vil det have en ret stor effekt, fordi aktien er lidt illikvid. Yes. Og Jens, jeg er desværre nødt til at stoppe dig der, fordi vi løber simpelthen tør for tid. Jeg siger tusind tak, fordi I havde tid og lyst til at lægge vejen forbi Michelle Nørgaard, tak. Jens Løstrup og Lars Svendsen. Og så er Millionærklubben tilbage i morgen, hvor det er lytternes dag sammen med Bodil Johanne Gensel. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig.